Eta erran bezala, gurekin Katina Arran-Razin Euskal Herria zuzenian festivaleko kidea. Egunon zuri? Bai, egunon, miresker. Leku aldaketa jende berria, nola ari da Euskal Herria zuzenian festivala lekukotzen arberatzen? Nolako harremanak sortu dituzue herritarekin, amikuseko elkarteekin, erresa izan dea? Astapenetik erabaki genuelarik edo erabaki zelarik laguntzaileen guztien artean arberatzera joanen ginela. Bikura publiko bat egin genuen arberatze egian bertan, beraz bizikifite, urgian zen, iduritzen zait. Eta hortik jadanik lehen harreman bat sortu genuen bederen arberatze zilekoako egitarrekin. Eta ara, hortik hasi ginen saretzen pixka bat, egitarrekin harremanak sortzen, eta batzuk gainera interesatuak baitziren, ba, ondotik ere segitu dugu haiekin bilkuratxo batzuk egiten eta planoa diseinatzen. Eta bigarren parte batean hasi gira amikuse eskualde beraz zabalago arekin berdin sare bat sortzen, lehenik komite batzuen gana joan ginen berdin aurkeztera eta harremanak sortzera, eta baita ere eskualgintzako elkarteekin, eta hortik bizkiarriman onak sortu ditugu, beraz aurtengo edizioari begira ara, gauza behiak entxatzen gira, pentsatzen gauza behiei, edo nola elkarlanean aritu, eta senditzen da denak gogotsu direla gu arat etortzea, eta gu ere bai olako ajerarekin ba, biziki konten gira elkarlanean aritzea olako eskualde batean. Pentsatzekoa da, gisa hortako festival bat herri batean sartzean, arrangurak ere sortzen dituela? Bai, biztan dena, normal da, kezka horiek izaitea, eta hortako justuki egiten ditugu olako aurkezpen edo ezagutza fisikoak ere, ba, jendeen galderei erantzuteko, eta batez ere aurpegi bat emaiteko proiektuaren gibelean, hori ere segor, eta hori da galderei erantzuteko, eta denen artean pentsatzeko, guk ere batzutan gauza batzuei ba, ez diegulako pentsatzen, baina hortaz aparte, nahi nuke azpimarratu amikustar eta arberatzeko erritaren implikazioa proiektuan, zenta jada arat joanez, ba, jende berri bat, eta bat ez ere gazteak sartu direla ere atzta proiektuan azkarrago, jaren nuke, eta orduan horrekin ba, berba erretxago ere implantatzea, zenta haiek harremanak dituzte, eta orduan gure harrera hola ongi egiten da ere, ez da, hala, ez gira inarrotzak edo, bo, espalegia da beti, baina gira da ertza dela, eta polita da gu ere ara joaitea, eta denen artean eraikitzea justuki festivala bere espirituan baita, festivalaren espirituan baita, denek elkarrekin eraikitzea hango lekuan. Sorpresa honak badira orduan. Bai, hori da. Zinezko sorpresa honak, eta naiz eta jengurak izan, ala ire, senditzen da, bon, jengura horiek entzuten ditugula, eta entzatzen girela erantzuten, eta orduan, bo, lasaitasun pixkat ere senditzen da, funtzatzen dut. Ordean, isarritik arberatzerat joaiteaikin, modelo berri bat, edo egiturak eta berri bat pentsatia duzie, edo berdintxu izanen da? Orduan, egia erran berdintxu izanen da, eta justuki erriaren autaketan ere hori izan garrantzitsua, justuki sekatzea erri bat plaza batekin, zentroan den plaza batekin, eta ondo-ondoan pentze batekin. Beraz, ber egitura txikiko du, egunean zer urririk izanen da plaza eta antzerki gunea, eta biztan dena urren sokoa ere, eta ratxetik gero gau eraino, goiz tipi arte, garen dugu. Bi estenatokiko pentzea izanen dugu, eta hau ordaindu beharko dena. Baina, ara, orokorrean berdintxu geldituko da, eta zikiroa ere izanen dugu, ara, formatua berdintxua bai. Oden beste gauza bat ere estena aldatzen joan den urtetik, da, beraz, iparaldeko ikastetxeekin joan den urtean bezala lan bat ere manen duzuela. Bai, hori da, joan den urtean edo dola bi urte ere hasi ginen ikastetxean itzulia egiten, euskara klaseetara joanez, eta orduan gure xedea zen bai festivalaren ezagutzea, ezagutaraztea, baina baita ere be hori euskal kulturaren ezagutzea ere, eta nola eraikitzen den ere ekimen kultural bat, eta gogo hori ere sortzea zergatik ez, baina ara, ez dela batez ere olertarazteko euskal kultura ez dela errautsa baizik, eta sua ere baduela, eta hor girela gu su emaiteko eta biziarazteko, eta berba folklore hori baztertuz ere, beraz segituko dugu ildo hortatik aurten ere, eta hitzordu batzuk jadanik finkatuak ditugu, beraz pixkanaka hasiko gira hori lizeoan itzulia egiten, eta bukatuko dugu aekako kurtsoetara ere joanez, aurkezpen horiek pixkat moldatuz, eta Euskaldun behiei ere aurkezpen horiek egitera. Hitzorduetara jinen gira eta gero taldeak aipatuko ditugu, zenta hortarako ere elgarrikin egiten dugu solasaldia goizuntan. Lehenik apilaren amairuan Donapaleun bideak zentroan emaiten duzuen hitzordua. Bai, hori da. Beraz, lehen aipatu dudan bezala arberatzeko herrian egin genituen bilkura publikoak, baina xedea genuen ere amikuztar idekitzea bilkura publiko horiek, edo hori. Beraz, urrengoa eginen dugu apirilaren 13an arratsaldeko 5etan bideak zentroan, Donapaleun. Eta hori, informazio pratikoak emaiteko, planoa eta programazioaren xehetasun batzu, eta galderei erantzuteko ere, batez ere. Eta ondotik bukatuko dugu kantu poteo batekin, beti berdin ere harremanak sortzeko, eta gure ezagutarazteko, eta guk ere herritarrak ezagutzeko. Beraz, gomita luzatua zaizue, edo nori, edo amikustar guztiei. Lantaldeen berri ere hartuko dugu Katina Aranrazen, zertan dira? Orduan, erran behar da, ala ere transizio urte batean girela, gazte ainitz edo jende berri ainitz sartu dira festivalera, antolakuntzara, eta hori eskertzekoa da. Biziki dinamika edera dugu aurten, eta orduan komisio guztiak lanean ari dira oraindik eta beharrik. Eh? Baina erran nahi dut, bon, eraikitze prozesuan dira oraindik. Beraz, momentuko ez da bai da xokoa berri-berria da gainera, eta lanean ari dira, biziki dinamika ederra dute, eta haien xedea zen, bon, ez gai bakar bat jorratzea, baizik eta bon, urtero bezala, lau pa bost, inguru, eta agian elkarlanean aritzea ere amikuseko elkarte batekin edo besterekin, eta hola muntatuko dute programazioa. Eta programazioaren parte bat edo osoki plazaratuko dugu maiatzaren 6an. Hala, igurikatuko dugu beraz, talde berriak hor aurkezten dauzkigutzue gaur, zoin dira horiek, aintzin jasta. Bai, gaurko talde berriak dira Hauen, Xune, Octopussy, Choutagar, Pelash, Rudiger, Old School Funky Family eta Janusz Lester. Eta falta dira, bistan dena, oraindik. Bai, izanen dira, badira ere plazako barkatu programazioko bi izen, Euskara bat eta Kompani Zek dantza taldearen Zentzero Ekanela ikusgarria. Horiek dira gaurko berrikuntzak. Ondoko berrikuntzak noizko atxikitzen dituzue? Beraz, lehen erran bezala maiatzaren 6tik goiti aurkeztuko dugu programazio gehiena edo osoa, eta hortik goiti ere jakin maiatzaren 6tik goiti hiru eguneko bonoa emendatuko dela 60 €, eta egunez eguneko sartzeak ere erosten ahalko direla. Eta ondotik maiatzan zehar irekiko dugu laguntzaileen izen emaitea, eta hori dena ehz.eus webgune berrian. Bon, denak ongi doatzi, orduan Katina Arran Razen, pentsatzekoa da, iduridu, ala, goxoki abian dela proiektu hau, huntzen. Bai, hori da, goxoki aligida, eta biziki plazer bat da beti hortan lan egitea, eta leku berri hortara joaitea amikuzera, arberatzera, plazerez. Freskreskatze bat bada, hori da. Indartze bat. Ederki, aintzin txalmenta beraz, EHZ eta webgunean, 50 eurotan hiru egunez, eta hori maiatzaren 6a arte. Hori da. Katina, Arran Razen, esker mila gure emankizunean parte harturik goizuntan. Bai, mil esker zuei.